A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Aquest dissabte, a 2:15 del matí, esdeveniment institucional de proclamació de Barcelona com a capital de la sardana al Fossar de les Moreres, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Aquest dissabte, també 8 de març, a les 12 del migdia, ballada sardanes al Passeig del Born, amb proclamació de Barcelona com a capital de la sardana, també a càrrec de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Aquest dissabte a les 5 de la tarda al Pla de la Catedral, Festa de Cultura Popular per la proclamació de Barcelona com a capital de la sardana, a càrrec de la Cobla Xica i Jaume Barri. Aquest dissabte a 6:45 de la tarda al Pla de la Catedral, Festa de Cultura Popular per la proclamació de Barcelona com a capital de la sardana, a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell i Macedònia. I aquest dissabte, a les 8 del vespre, al Pla de la Catedral, Festa de Cultura Popular per la proclamació de Barcelona com a capital de la sardana. La cultura és nostra, a càrrec de la Cobla Catalana dels Sons Essencials, formació específica per a aquesta activitat i colles sardanistes, esbarts, dansaires, gegants, ballarins i membres de comedians. Aquest diumenge, a 11:45 del matí, al Pla de la Catedral, capital de la sardana, a càrrec de la Cobla, ciutat de Cornellà. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, a la plaça de la Sarrià, ballada sardanes, a càrrec de la Cobla, Baix Llobregat. I aquest diumenge, a les 12 del migdia, a l'Ateneu Hortenc, al carrer Pere Pau, número 8, concert a càrrec de la Cobla, Sabadell. Thank you.